مولا کی ہے پرس شان عظیم جانور ہوا کرتے

کا مانے کھیلی کے قد سے میں رب کے فرزانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا علی مرحبا جو چاہے گے جسے چاہے گے اسے دے گے جو چاہے گے جسے چاہے گے اسے دے گے اللہ جو چاہے گے آمد ہے یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شہن شاہ بالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو کچھ یوں کہا یعنی میں نے جب حضور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے چہرے انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا کی مرحبا عربی مرحبا عربی مرحبا بھولے پچھلے رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے پچھلے رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے پھٹکو آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا باقی مرحبا آمد آمد ایک حضرت زقوان تابعی